Jarosław Mikołajewski. Kiedy słyszę o ociepleniu klimatu, to się strasznie dziwię, że jakaś zima jest zimniejsza niż wszystkie poprzednie. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego mówi się bez przerwy o tym kryzysie czytelnictwa, skoro ja jeżdżę metrem bardzo często i bez przerwy widzę w tym metrze wszystkich czytających. Znaczy, po prostu wszyscy czytają w metrze. Więc kto gdzieś ten kryzys, znaczy, bo ja nie znam. Czy ci, którzy jeżdżą samochodami, nie czytają? Jak to? No pewnie nie, bo to jest ciężko. Dosyć trudno, dosyć trudno. No, rozumiem, że jeżdżają kiedyś. Czytają, nie, tylko naprawdę. Audiobooki. No dobrze, ale jeżeli mówimy o wielkim sukcesie, i tutaj wraca temat Cabré, tak? Jeżeli mówimy o wielkim sukcesie książek, które no, mają jednak dosyć pokaźną liczbę stron, tak? To jest około 400-500-600, tak? Jeżeli mówimy o tym, że na spotkaniu z Cabré, nie wiem jak to odbyło się już? Nie, jeszcze nie. Dzisiaj będzie wieczorem. No, spodziewamy się prawdziwych tłumów, bo te wyjściówki... No to które... są czytelnicy. Muszę skończyć zdanie. Jeżeli spodziewamy się tłumów, jeżeli książka rozeszła się, a jest ona wydana przez... Bardzo dziękuję panie Jarku za to pytanie. Przez no, niewielkie wydawnictwo. To nie jest taki potentat, jak niektóre krakowskie wydawnictwa. I nagle udaje mu się, no, oczywiście z wielką pomocą Trójki, Michała Nogasia na przykład, no ale jednak udaje się dosyć trudną literaturę i taką no, pochłaniającą czas w procesie czytelniczym. Więc tutaj jest jakaś zagadka. To w ogóle jest fenomen, ten Cabré, moim zdaniem. No może to jest fenomen, dlatego, no, ale fenomen to znaczy wyjątek, chcesz powiedzieć, Michale, tak Michał mi się Rusinek wydaje, dlatego, mówi. Że rzadko się bardzo zdarza, żeby tak trudna literatura trafiała tak wysoko na listy bestsellerów. Tak się stało z Cabré, przynajmniej z Wyznaję. Nie wiem, jak głosy Pamano sobie bardzo radzą. Dobrze, sorry, no ona jest wcześniejsza ta powieść. Tak, ja wiem. Także później tam w Polsce. No, ale faktycznie to jest fenomen, bo jak patrzyłem, jak to się zmieniało i patrzyłem na towarzystwo tej książki, no to tam były głównie tak zwane czytadła, nie chcę wymieniać, żeby nie... Ale w każdym razie to się naprawdę rzadko zdarza, żeby tak trudna literatura... To jest znaczy taki przypadek, kiedy rzeczywiście ja mam inną obserwację. Pan Jarosław Mikołajewski. Co innego widzę, a co innego czytam. To znaczy po prostu ciągle czytam o kryzysie czytelnictwa, ciągle czytam rzeczywiście apele o pomoc z książką, ponieważ słusznie podpisuję się pod wszystkimi, to znaczy książką trzeba pomagać. Tylko po prostu troszkę nie wierzę w tę diagnozę, że się u nas mało czyta. Wydaje mi się, że jest jakiś... Znaczy nie wiem, czy jest błąd w badaniach. Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem socjologiem, ale po prostu ja widzę ludzi czytających. I to nie jest tak, że ja jestem człowiekiem, który chodzi gdzieś po jakichś wyżynach. Tylko po prostu widzę ludzi czytających na poziomie, nie wiem... Na poziomie metra, ale metro zauważ, że jest tylko w Warszawie. Tak, jak patrzysz z perspektywy dużego miasta. No ale jeżeli na przykład jadę na prowincję, no jest taki sposób zarabiania przez pisarzy, przez poetów zwłaszcza, czyli przyjmowanie zaproszeń na spotkania autorskie na tak zwanej prowincji. No więc tam jeżdżę i przychodzi mnóstwo ludzi, pięknie ubranych, inaczej traktujących. No tam nie ma może tłumów, no bo to nie ma też skąd tych tłumów wycisnąć. Natomiast są ludzie lepiej przygotowani do tych spotkań autorskich. Znaczy oni są po prostu, traktują to trochę jak mszę świętą. Potem jak są spotkania z tymi ludźmi, to nie jest tak, że oni zapraszają do knajpy, co zawsze jest pewną łatwizną, muszę powiedzieć. No tak. Tylko po prostu zapraszają do jednego z domów i przygotowują, a to jajka z majonezem i z kawiorem. I to jest zupełnie wyjątkowe, to jest święto ogromne. Ja się czuję zupełnie szczególnie zobowiązany. I wszędzie to jest, więc ja jakoś w ten kryzys czytelnictwa, muszę powiedzieć, no kompletnie nie wierzę. To znaczy mi się to w ogóle nie składa z moją obserwacją. Zwłaszcza z perspektywy tego kawioru. Ja bardzo lubię majonez, a czy to nie jest tak przypadkiem, że zwraca pan uwagę, że o, ktoś czyta książkę i to zostaje w pamięci, bo jest to taki rzadki widok, że czyta się książkę w metrze? Zwracam też uwagę na tych, którzy nie czytają książek. Znaczy, i których jest więcej. Nie czyta książki, zawsze robi coś ciekawego. No, ja też bardzo lubię, że nie byłoby pisarstwa ręcz. I literatury, gdyby ludzie nie chcieli pożyć sobie przede wszystkim, czyli zdobyć doświadczenia takiego bezpośredniego. Nie, życiem, jest... Więc, ale po prostu nie, tylko mi chodzi o to, że ja jestem zawsze przybity, jak czytam dane o czytelnictwie i zawsze zbudowany, jak patrzę na świat, to znaczy jak patrzę na ludzi. Tak, to mi się nie składa w jedno. Ze statystykami to już kiedyś powiedział kolega, że to jest tak, że mówiąc do mnie, że jak ty idziesz na spacer z psem, to statystycznie macie 3 nogi, a to nie jest prawdą. Nie mam 3, bo gdyby ktoś w to wątpił. A poza tym zdajemy sobie sprawę, ile my sami czytamy tu, jak tu siedzimy, prawda? Ile książek czytamy i nasi bliscy, nie wiem jak państwa, ale moi. No, ale i w związku z tym przeraża mnie ta liczba tych nieczytających, którzy tą średnią gdzieś tam wspólnymi siłami wypracowują. A ja z kolei patrzę na ten fenomen Krakowa, bo ja jestem, no, z Warszawy. Nie bójmy się tego słowa. Wcale się pan nie bał tego przyznać. Wczoraj poszedłem na imprezę, przepraszam, przedwczoraj, na imprezę być może niszową, czyli na spotkanie autorskie 18 z Ryszardem Krynickim w księgarni Matras. I była tam ta słuszna grupa ludzi, którzy przychodzą, chodzą na poezję. Wiem, że w tym samym czasie, bo mi mówili po prostu, że są ludzie na Osterze, chyba zwłaszcza byli, prawda? Znaczy, wszyscy się dzielili jakimiś wielkimi wrażeniami czytelniczymi i wydaje mi się, że wszystkie pola literatury zostały też obdzielone przez czytelników. No wszędzie był jakiś entuzjazm, wszędzie było jakieś tam pragnienie. No ludzie tu przyjeżdżają jednak, jest mnóstwo, wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, widziałem też przyjezdnych, którzy przyjeżdżają po ten kontakt z literaturą. Jest, jestem po prostu zachwycony. To znaczy, to jest to, że każdy ma, że ta konkurencja pozorna, na przykład to tworzy... Znaczy po prostu uświadamia ludziom, na co chcą iść tak naprawdę. Czyli specjalizuje wybór, wysubtelnia ten wybór. Bo ludzie zdają sobie wybory sprawę są z tego, konieczne. Czego tak naprawdę chcą. Czy poezja, czy Akunin, no to jest jakaś różnica. No to rzeczywiście zdają sobie sprawę też z tego, co by chcieli. Ja po prostu, szczerze mówiąc, jestem zbudowany czytelnictwem w Polsce, bez względu na to, co mówią statystyki. Zapraszam na targi, bo to jeszcze jest dla mnie osobiście bardzo budujący widok. Kiedy jest tak dużo młodzieży i dużo małych dzieci z rodzicami, z rodzinami, i te dzieci, nawet jak nie umie czytać, ogląda książkę, ale z szacunkiem. Młodzież przychodzi sama, przyjeżdża sama i to nie jest tak, że wpadają jak taki tabun, który przebiegnie przez obiekt i pobiegnie dalej. Uczestniczą w spotkaniach, stoją w kolejce do pisarzy po autograf, kupują książki. I byłam na wielu targach książki, a w ogóle i proszę mi wierzyć, nigdzie nie widziałam tak wielu młodych ludzi jak w Krakowie. Na żadnych targach nie widziałam tyle młodzieży. A wie pani, że przyjdę jutro? Zapraszam. Żeby podpisywać w sobotę i w niedzielę. Zapraszam. Widział pan już halę Expo? Nie, nie widziałem. Jestem bardzo ciekawy. To będzie niespodzianka. Widziałem ten ICE z daleka i jestem zafascynowany, muszę powiedzieć, naprawdę. To takie widmo, jakie było. No takie widmo, tak. Tak, widmo. I widmo wokół widma, prawda? Tak. Bo to jest jeszcze widmo świetlne. A, jest jakaś aureola tam jeszcze. No, jakie tak, jest. Podoba mi się. Proszę państwa, no to jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem, jak większość wyjazdowych. Mamy kontakt ze światem, mam potwierdzenie z Kaszub, pani prezes, mam potwierdzenie, że czytają tam, przeczytali już Cabré i to właśnie tę wcześniejszą powieść również. To zapraszamy do Krakowa na spotkanie. Ale Kaszubi, coś na pani, festiwalu, coś albo, pani mówią. Albo na targach, bo też będzie. Oczywiście Kaszubi byli w zeszłym roku gościem, gospodarzem Salonu Małej Ojczyzny. A w tym roku kto? A w tym roku Węgrzy. Dobrze. Wracają Węgrzy, tak. W tym roku Węgrzy to targi międzynarodowe, więc i mała ojczyzna musi być, więc i mała ojczyzna jest węgierska. Ale Tokaj pozostanie, niezależnie od... Tokaja nie zabiorą. Jakiej rasy? Owczarek. Alzacki. Ojej. No dobrze, proszę państwa, to ja może tylko króciutko powiem, że książek będzie tysiące na tych targach. I my nie możemy ich wszystkich zarekomendować. Ja rekomenduję niniejszym w tej audycji książkę. Poczułam się jak w telewizji, chociaż w niej nigdy nie występowałam. Więc tak, zarekomendować książkę Jarosława Mikołajewskiego, rozmowy liczne z Julią Hartwig o pięknym tytule, który jest cytatem: największe szczęście, największy ból, czyli kontrast. Również Adama Zagajewskiego Asymetrię chciałam zareklamować czy zarekomendować, bo właśnie się ukazała nowa książka poetycka, kiedy była poprzednia, w 2005. Troszkę później, czyli w 2011 była lekka przesada, ale to jest proza. Przepraszam. Krzysztofa Siwczyka Dokąd bądź, czyli rzecz, która doprowadziła Krzysztofa Siwczyka do Nagrody imienia Kościelskich. Jest też i czarna piosenka pani Wisławy Szymborskiej. Obiecywaliśmy, Michale, że tej nocy poopowiadamy, jeżeli ja będę mogła się dołączyć do tej rozmowy. Powiedz dwa słowa, a ja spróbuję. To ja mówię. W takim razie pani redaktor kaszle. Czarna piosenka to jest książka Widmo. również, kolejne ponieważ widmo. To jest kolejne widmo. To jest książka, która właściwie nie jest książką jako taką Wisławy Szymborskiej. To znaczy, to jest książka, która zbiera wiersze napisane w latach 1944-1948. I wiadomo, i jedyne co wiemy, to to, że z tych wierszy Szymborska miała dokonać wyboru i opublikować ten pierwszy debiutancki tom. Albo pod tytułem Wiersze, albo pod tytułem Szycie sztandaru. Tyle wiadomo. W 1970 roku jej były już wówczas mąż Adam Włodek zrobił jej taki prezent, że te wiersze zebrał, przepisał na maszynie, opatrzył takim, no, taką notą bibliograficzną i jej wręczył. I to była taka teczka, którą myśmy znaleźli w archiwum Wisławy Szymborskiej na samym dnie. Kiedyś zresztą pytałem ją o ten tom, ona zawsze odpowiadała wymijająco, zresztą nie tylko mnie, bo także i krytykom zajmującym się tym okresem w jej twórczości. I natomiast na pytanie, czemu nie chce publikować tych wierszy, przecież niektóre z nich były, większość właściwie była publikowana w prasie, więc czemu nie chce ich włączać do tomików, mówiła, że ona bardziej jest zainteresowana publikowaniem tego, co teraz napisała, a nie wracaniem gdzieś do jakichś staroci i w ogóle uważała, że jeżeli poeta zaczyna publikować swoje stare wiersze, to nie jest dobrze. Natomiast myśmy uznali, komisyjnie przeczytaliśmy te wiersze, uznaliśmy, że no, nie mamy żadnych wskazówek, które wiersze Szymborska by wybrała do tego tomu debiutanckiego, więc postanowiliśmy opublikować je wszystkie, stąd to jest najobszerniejsza książka poetycka Wisławy Szymborskiej, ale też i przez to, że jest to taki debiut po 70 latach, więc czyta się ją nieco trudniej, a nawet dużo trudniej niż książki współczesne. Dlatego poprosiliśmy panią Joannę Szczęsną, autorkę, współautorkę biografii Szymborskiej, żeby napisała wstęp będący takim swego rodzaju taką instrukcją obsługi, jak te wiersze teraz czytać. I on, tom się ukazał w dwóch edycjach. Jedna jest jako taka, zwykła, nazwijmy to, a druga... To ja mam taką. Tylko dla Empiku. Ja ją tu pokazuję do ale kamery. Ale zwykła, niezwykła, no też twarda okładka. Też twarda okładka, tylko w tej niezwykłej, oprócz obwoluty, są jeszcze rękopisy i maszynopisy zreprodukowane. Ale co więcej, na targach jeszcze ich nie będzie. Natomiast do końca tego roku w tej serii Wisławy Szymborskiej ukażą się nowe edycje tomów Chwila i Tutaj, także ilustrowane rękopisami i maszynopisami poetki i one będą się układały w taką serię. Kiedyś właściwie tylko Herbert chyba się doczekał czegoś takiego, żeby takich reedycji kolejnych tomików wydawnictwo Dolnośląskie, o ile pamiętam, to wydawało. Dolnośląskie Herberta, myślisz, tak? Natomiast wydawnictwo Znak będzie publikować teraz wszystkie tomy Wisławy Szymborskiej w takiej jednolitej serii. Fantastycznie. Chciałam tylko powiedzieć, że ta książka, Czarna Piosenka, wzbudziła już oczywiście kontrowersje. No i jest ciekawiej dzięki temu, bo to gdyby tak wszyscy padli na kolana i powiedzieli, o jak pięknie, debiut po 70 latach, mamy co czytać. Zbudziła kontrowersje i myślę, że o tym warto by kiedyś jeszcze porozmawiać, no bo jednak z woli autorki nie ukazała się ta książka za jej życia. No i jest teraz pytanie, na ile, i to jest ogólniejsze pytanie, na ile należy bardzo precyzyjnie trzymać się, słyszę jakieś głosy, trzymać się tych, no właśnie tej litery zapisanej, zamieszczonej w testamencie. No tak, ale czy Jarosław Mikołajewski Szymborska nie zapisała, żeby nie publikować po prostu. Absolutnie. No co więcej, nie opublikowała, ale nie zapisała, żeby nie publikować. Nie. Co więcej, wiem to skąd inąd, że wtedy, kiedy przeprowadzała się do tego ostatniego mieszkania, jak sądzę, wiedziała, że to będzie już jej ostatnie mieszkanie, to zrobiła też bardzo radykalny porządek i selekcję radykalną tych materiałów, które miała archiwalnych u siebie zgromadzonych. I nie spaliła na przykład. Tak, ale bardzo wiele rzeczy wyrzuciła, niestety, muszę powiedzieć, ale no, tu nie miałem, nie mogłem nic zrobić. Natomiast zarówno listy, jak i archiwum, właśnie to takie dotyczące twórczości, zostało przez nią na pewno wyselekcjonowane, ułożone i, no, i gdzieś tam w szafie odłożone. Na przykład listy były bardzo specyficznie, bo listy były podzielone na lata bardzo profesjonalnie i każdy rok był, czy tam kilka lat było zebranych w takich woreczkach foliowych, zawiązanych właśnie także i, tak jak wspominałeś, Jarku, wstążeczki, to też różnokolorowymi wstążeczkami. Nie, no. Jak przekazywaliśmy je w depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej, to dyrektor biblioteki błagał, żebyśmy tego nie otwierali, bo oni chcą zobaczyć, jaka właśnie, jak Szymborska dokonywała tego uporządkowania. Więc zostawiliśmy to tak, jak rzecz mówiąc, nawet nie wiemy, co tam jest. Ciągle czekamy na to, że oni skończą badać to. Znaczy, wydaje mi się, że ta książka jest... Jarosław Mikołajewski. Jest... No, zawiera mnóstwo ciekawostek dla ludzi, którzy czytają Szymborską. To znaczy, prostu... Tu są fragmenty, które wskażę jako fragmenty znakomite w tych wierszach. To znaczy, to nie są... Pewnie, że ja bym nie... To w ogóle jest głupia rola, dlatego że my dostajemy wiersze wczesne Szymborskie i nagle się mądrzymy, tak jakbyśmy się nie mądrzyli, gdybyśmy mieli do czynienia z tomem napisanym później. Więc oczywiście bierzemy ten tom i widzimy, że to nie jest ta Szymborska, która jest tą poetką, która za wiersze dostała Nagrodę Nobla. Natomiast jest mnóstwo wierszy, jest mnóstwo fragmentów. Ja dzisiaj sobie cały dzień poświęciłem na to, żeby czytać Szymborską na Rynku Krakowskim i nawet jak mnie spotykali różni znajomi, to odwracałem się do nich plecami i nie chciałem z nimi rozmawiać, bo bardzo chciałem. Po różnych znajomych się tutaj spotykać. I widzę na przykład taką dutę, która jest nie tylko dla historyka, ale znaczy dla mnie jako dla poety jest szalenie ważna. Na przykład ja pierwszym wierszem, jaki znałem, jaki doceniłem Wisławy Szymborskiej, to była Elegia na śmierć Ludwiki Wawrzyńskiej. Ta tonacja jest absolutnie przygotowawcza do tego wiersza. To znaczy, to ja czytam te wiersze jako takie, które, bez których jako sposobu pewnego opowiadania po prostu o odpowiedzialności, o ofierze, nie byłoby tamtego wiersza. Są takie fragmenty, które Czarna piosenka sama, saksofonista przeciągły, saksofonista kpiasz. Jest to taki wiersz troszkę z tradycji tuwimowskiej o samotnym losie, o takim losie właściwie, który jest losem konkretnym. Nie bardzo wiemy, czy to jest o kimś, kogo widzimy naprawdę, czy to jest o jakimś widmie właśnie, niechaj powtórzy, które jest czymś takim, które jest po prostu, no nie wiem, staje się symbolem. To szalenie przejmujące są niektóre wiersze i szalenie przejmujące fragmenty. Ona, ta książka osobiście mi jest potrzebna. To, co rozstrzyga moim zdaniem te problemy, czy ta książka powinna się ukazać, to nie, to jest rzeczywiście cały ten aparat, z którym został podany. Czyli ten wstęp Joanny Szczęsnej, z którego wszystko wynika. Znaczy wynika, wiemy doskonale, w jakich warunkach powstały te wiersze i wśród jakich wahań i w jakiej też no, sytuacji egzystencjalnej, można powiedzieć. Więc tutaj nie jesteśmy do tej lektury nieprzygotowani. Pewnie, że ktoś może chwycić książkę Szymborskiej, poczytam sobie od Szymborską, bo mówią, że jest wielka i że rozwiązuje moje podstawowe problemy egzystencjalne. No ten ktoś się pewnie oszuka, to znaczy, bo to są wiersze również trudniejsze niż te późniejsze wiersze Ale Szymborskiej. Oczywiście, że tak, dlatego, że ona szukała swojej formy i szukała, Teresa raz coś takiego powiedziała, że to jest takie szukanie prostoty, bo tak naprawdę... Są fragmenty niebywale proste, właśnie są tak sentencjonalne fragmenty niektóre, do których widać, że ona dochodziła, potem ten warsztat jeszcze nie pozwolił jej przy tym pozostać. Dlatego chcę przypomnieć też, że to nie jest pierwsza książka wielkiego poety, która zostanie przypominana, taka pierwsza książka. Ja pamiętam skandal, jaki wywołała swego czasu książka bodajże Podwójny oddech Zbigniewa Herberta. To była książka, która się ukazała bodajże w Sopocie. Była taką książką... Ale to była rzeczywiście afera, no bo tutaj... To książka, o której się w ogóle nie mówiło. Znaczy, mówiło się o tym też, że no, czy trzeba było, czy nie wolno było i tak dalej. Ze względu na panią Katarzynę Herbertową. No ja to święcie wierzę we wszystkie pamiątki pozostawione przez wielkich poetów, o ile nie zostały przez nich samych zanegowane. Miałbym więcej wątpliwości, szczerze mówiąc, testamentem Jana Pawła II, to znaczy zapiskami Jana Pawła II. No, to miałbym oczywiście ogromne problemy. I mam z tym ogromne problemy, bo moim zdaniem przy tak wyraźnej prośbie, żeby ich nie żeby zachowywać. Nie, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, jak to rozstrzygnąć. Tutaj ja to przyjąłem z ogromną ciekawością i z wdzięcznością nawet. Dziękuję, że wspomniał pan tę czarną piosenkę, która jest tytułowa, a zarazem gdzieś tam prowadzi po długiej, długiej drodze do Elli w niebie. No tak mi się jakoś to zamknęło. Zgoda, ja to tym samym pomyślałem. Mieliśmy ten samą i to świadczy o tym. To jest wiersz, który lubiła sama Szymborska, dlatego że on jest jako jeden z nielicznych, jako jeden z nielicznych został włączany, był włączany przez nią do wyborów. On jest przecież w wierszach wybranych, wydawanych nadal przez wydawnictwo A5. No właśnie, co zrobić z takimi, przez samą Szymborską. Co zrobić z takimi wierszami nieprzynależnymi? To znaczy tak, no zebrać i co zdecydować, że te bierzemy, tych nie bierzemy, prawda? No więc no, mamy dylemat tutaj, dlatego że szczerze mówiąc, kolejna teczka, która nas czeka, to jest teczka z takimi nieopublikowanymi wierszami późniejszymi. Ale tutaj Szymborska chyba sama zdecydowała, że one są po prostu słabsze, dlatego nie będzie ich włączać do kolejnych książek poetyckich. I my raczej nie będziemy ich publikować osobno, jako osobnego tomiku, tylko raczej po prostu któreś z wydań wierszy wybranych będzie poszerzone o te wiersze nie publikowane do tej pory, ale właśnie wiersze późniejsze. Tutaj jakby nie mieliśmy wątpliwości, że ta książka powinna się ukazać i powinna być takim właśnie początkiem serii. Proszę Państwa, to jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem. Takie właśnie wilgotna, straszna, zimna noc, a piękny Kraków, miasto literatury. Pan Robert jeszcze z nami jest, bo wiem, że pan się wybiera na jakiś na lotnisko. Jeszcze co prawda mam 4 godziny, więc możemy jeszcze porozmawiać. Tak? Tak, no to dobrze, to ja jeszcze tylko dopowiem, że jest parę innych ciekawych nowości na targach. Na przykład Chrisa Nidentala, niesamowity zupełnie album, oczywiście opatrzony komentarzem, 1973, wybrane fotografie 1989, to Bosch opublikował ten album. Rzuci się Państwu w oczy, bo to jest taki wilczur, nie znam się na rasach, taki, no powiedzmy, że wilczur, mocno udekorowany orderami, no oczywiście radzieckimi. Tamte czasy, niesamowity też zapis tamtej historii. Będziemy o tym rozmawiać z Chrisem. Myślę, że przedstawię Państwu tę rozmowę w przyszłą, w kolejną niedzielę, za półtora mniej więcej tygodnia. Na targach jest również Andrzeja Stasiuka Wschód, który czyta w Trójce pan Bogusław Linda. Myślę, że Państwu się podoba. No i że można będzie ewentualnie dostać taki wschód, gdyby Państwo dzisiaj do nas jeszcze zdążyli zadzwonić z jakąś rewelacyjną koncepcją, to bardzo proszę, 22 333 33 33. Tak, z jeden wschód jeszcze mamy na stanie, jak się mówi. No i mamy całą serię Chrisów Nidentalów. Mamy też Michała Rusinka, co? Limeryki i inne wariacje. O właśnie. Tak. Dwa zdania. Ale do rymu? Nie. Nie do rymu. To jest książeczka, która zbiera... Michał rymuje w każdej możliwej sytuacji. Nie, o tej porze nie. Pierwsza 22, bardzo przepraszam. Nie rymuję. Słyszałam cię o tej porze w Trójce rymującego. No, ale miałem zapisane. A, okej. Okay. To jest książka, która zbiera różnego rodzaju moją twórczość przez duże twu, to znaczy faktycznie limeryki, biografioły, czyli takie tak zwane Clary Hughes, czyli fałszywe biografie i różne inne rymowane perwersje. Nie wiem, czy to były dwa zdania. Tak, no czy to trzy. 22, 333, 33, 33, ewentualnie Andrzej Stasiuk, Wschód, ewentualnie Limeryki oraz ewentualnie tak pierwszy na zachętę album Chrisa Nidentala. Proszę Państwa, to ja teraz zaproponuję taką mini prezentację, którą ściągnęliśmy od fundacji Wisławy Szymborskiej, prezentację finalistów. którzy no, już chyba są gdzieś tak mniej więcej w Krakowie o tej porze? W sensie nominowanych. Nominowanych do finału, tak? Czy jak to nazwać? Nominowanych do nagrody. Czy oni są w Krakowie? Chyba jeszcze nie. Mhm. Chyba jeszcze nie. No dobrze. Nie panuje nad tym wszystkim. No niemniej. Powinni się lada moment pojawić, bo nagroda zostanie wręczona w sobotę, czyli jutro wieczorem. Wszyscy? Chyba jeszcze jakiś niektórzy jak ja dojeżdżają. Trudne pytania zadaję. Wydaje mi się, że większość już jest. Dobrze, to teraz zaprezentujemy to, co ściągnęliśmy z fundacji, czy od fundacji w porządku alfabetycznym, aczkolwiek zaburzenie pewne nastąpi, że głos pani Julii, nie wiem, czy powiedzieliśmy, że ona jest również nominowana. Powiedzieliśmy? No chyba nie, w ogóle nie mówiliśmy, kto jest nominowany, ale... Ale panią wyróżniliśmy, no bo jest książka, prawda? Tak. No, więc z wyjątek stanowi tutaj pani Julia, która nie przybyła na takie spotkanie nominowanych. No, z powodów oczywistych nie przybyła, więc została nagrana i jakby w takim osobnym pakieciku przedstawiony będzie jej głos. A więc bardzo proszę. Z 10 tysiącami, z 20, z 200 tysiącami, prawda, jest oczekiwaniem trochę na wyrost. Larkin kiedyś zapytany o to, czym jest wiersz, tłumaczył, że poeta ma stworzyć maszynę, że wiersz jest maszyną, która sprawia, że czytelnik, który jest od niego, od tego autora i od tej sytuacji, która zrodziła wiersz daleko i czasami w zupełnie innej epoce, dzięki temu wehikułowi jest w stanie przeżyć możliwie coś zbliżonego do tego, co przeżył poeta w momencie stworzenia tego wiersza. Zaczyna się od jakiejś detalicznej sytuacji, dzięki której no, zaczynamy rozumieć coś więcej. Ona jest tylko i wyłącznie punktem wyjścia. Zaczynamy rozumieć siebie w swoim takim światootoczeniu. Dawniej był taki podział poezji na poezję zrozumiałą, niezrozumiałą. Czasem mam takie doświadczenie, że teraz to się odwróciło, że ta poezja niezrozumiała dawna stała się teraz zrozumiała, bo jest taki aparat krytyczno-literacki, tyle teorii, że to właściwie to, co było kiedyś niezrozumiałe, jest w pełni zrozumiałe. A poezja zrozumiała staje się niezrozumiała. Mnie głównie interesuje literatura i ona na słowach polega. Od słów się zaczyna. To jest świat, w którym ja żyję. Bez słów to właśnie trudno sobie wyobrazić żywot cywilizacji. Dobrze, to może teraz szybciutko wymienimy tych nominowanych. Panie Michale, pan prezes ma tutaj... O, tutaj nie tylko ja tak kaszlę. No, nie tylko tak, ja. Ściągę mam. Wojciech Bonowicz, nominowany za tom Echa, to on mówił o Enzensbergerze. Jacek Denel za tom Języki obce. Mariusz Grzebalski w innych okolicznościach. Julia Hartwig za książkę pod tytułem Zapisane i Michał Sobol Pulsary. To nasza piątka nominowanych do drugiej edycji nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Bardzo dziękuję. W tyle. Proszę państwa, laureat Mateusza 2014, to jest nagroda muzyczna, trójki w kategorii wydarzenie Włodek Pawlik, który... Który jutro, dobrze mówię, jutro, tak. Jutro zagra taki mini koncert po gali wręczenia nagrody naszej właśnie. Podobno przygotowuje jakiś materiał specjalnie dla nas. I to jest właśnie fragment piano solo, bo jak wiadomo Władek Pawlik w różnych konfiguracjach występuje, a teraz chciałabym się jednak pożegnać z panem gospodarzem, co przewrotnie brzmi, panem dyrektorem, panem koordynatorem Robertem Piaskowskim, bo no żal mi się zrobiło człowieka jednak lada moment na lotnisku. Tak, dziękuję bardzo za udział w tej audycji. Zapraszam na pozostałe dni festiwalu Konrada, ale nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, jeśli pani redaktor pozwoli, bo dostałem właśnie takiego wzruszającego SMS-a od koordynującej również festiwal Konrada mojej przyjaciółki Uli Chwali, która napisała tak, jak tak gdzieś siedziałam i patrzyłam na ten tłum i tak sobie myślałam, że wczoraj siedział tu Oster, dziś Akunin, jutro będzie siedział Cabré i że przed momentem żegnałam się z Keretem, to pomyślałam sobie, że ta edycja jest absolutnie wyjątkowa i że jestem szczęśliwa, że mogę w tym brać udział. No to jak życzę miło, państwu też miło, takich miłych wrażeń w tych następnych dniach. Dobranoc. Bardzo panu dziękujemy, panie Robercie, i do zobaczenia podczas kolejnych festiwali, tylko proszę nie wyjeżdżać nam w połowie festiwalu. Robert Piaskowski. A pozostają z nami pani Grażyna Grabowska, prezes targów w Krakowie, również targów książki. To nie znaczy, że te targi jej nie dotyczą. Pan prezes Michał Rusinek, krócej zawsze, no, tym przedstawiamy. No i gość specjalny, pan Jarosław Mikołajewski, poeta, tłumacz, dziennikarz, autor książki, którą powielekroć tej nocy. Bardzo dziękuję za czekoladki, panie Albercie. No, dostałam czekoladki, a co? Pochwaliłam się. Książkę pana Jarka z całym sercem dzisiaj polecam, bo rzeczywiście jest to książka, która no, ma mnóstwo takich cech wyjątkowości, bo tak teraz na Grażynę Grabowską, tak sobie pomyślałam, że tak może już niekoniecznie z zawodowego punktu widzenia, ale z takiego ludzkiego, że poeta z poetą siada, z poetką w tym przypadku, ale tu chodzi o zawód, a nie o płeć, i rozmawiają o poezji. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, że oni sobie nawzajem zazdroszczą, że, no, że w ogóle ich nie interesuje świat wewnętrzny innego poety. Czy coś się dzieje? Duch? Mhm. No właśnie, duch pałacu, norma. Więc że w tym sensie jest to bardzo wyjątkowe. Również wyjątkowe jest... Znaczy jest wyjątkowy jest sposób, w jaki pani Julia Hartwig odpowiada, mimo że pan Jarek twierdzi, że on nie pytał, no, ale ona jednak odpowiada, tak? Czyli reaguje na jego obecność. I ona zachowuje się tak, powiedziałabym, niewzorcowo. Czyli jest bardzo autentyczna. Robi przynajmniej wrażenie takiej osoby szczerej i nieupozowanej. Ach, o tym nie będę mówić, ach, tego nie, a to, tylko jest takim, tak bardzo, bardzo chcę wyjść panu naprzeciw w trakcie tych kolejnych rozmów. I to niezwykle spodobało mi się, tak niezależnie już od analizy, także z literackiej tego dzieła, no jednak jest to utwór literacki, pomijając no już fakt, że jest to dokumentalna literatura, tak? Myślę, że to jest taka kwestia szczodrości po prostu. Julia Hartwig jest szczodrą osobą, jest osobą taką, która nigdy nie unikała kontaktu z publicznością. Tam jest taki, jedno ze wspomnień, to dotyczy takiego spotkania w Lublinie, spotkania autorskiego w Lublinie, kiedy podchodzi do niej dziewczyna i ona popytam ją chyba o największą satysfakcję poety. I ona mówi o tym właśnie, że to, i podaje przykład takiej satysfakcji, kiedy podchodzi do niej dziewczyna i mówi: bardzo pani dziękuję za ten wiersz o starym człowieku, że ten stary człowiek odchodzi od... idzie kupić dziurawiec, ale zostawia ten dziurawiec po zapłaceniu i odchodzi bez tego dziurawca. Wraca do aptekarki i przeprasza. Potem upada na zewnątrz i przeprasza wszystkich za to, że upadł sam i sam sobie nabił guzę. I przychodzi ta dziewczyna i mówi, wie pani, ja myślałem po prostu, że tylko mój ojciec jest śmieszny, jest zwariowany, jest szalony, a tak rozumiem, że wszyscy starzy ludzie tacy są. To ujmuje mojemu ojcu potworności, a mnie samej samotności. No więc to jest ta... I ona, no to właśnie, to jest taki... Ona sobie ceni właśnie tę odpowiedź, która przychodzi od ludzi. To była taka też cecha poezji Wisławy Szymborskiej, bo też myślę, że jest wiele bardzo typów poezji, czy typów działania, jakie poezja wywiera na innych ludziach. I jednym jest takie... To jest taki cud właśnie i u Julii, i u Wisławy, że przychodzi poeta i organizuje jednym słowem, czy kilkoma słowami, to, co z nas jest magmą, to, co my odbieramy jako coś wrogiego nam samym, jak gdyby w nas samych istniała jakaś mroczna sfera. I ktoś przychodzi i poprzez, po pierwsze, sam fakt, że mówi o tym, a więc nie jesteśmy sami, wydobywa nas z poczucia samotności, a po drugie, że nazywa to coś, co nie ma imienia i przez to jest groźne, no uwalnia nas od jakiegoś ogromnego ciężaru. I to poczucie tego, takie pokorne poczucie przydatności dla człowieka jest szalenie istotne. Poza tym Julia Hartwig, proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy państwo pamiętają, jak siadała na różnych finałach Nagrody Nike na przykład. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, nigdy nie unikała trudnej sytuacji. To znaczy ona po prostu zawsze była, pokornie przyjmowała wyrok jury, który nigdy jej tej nagrody nie przyznał. Ona po prostu się w pewnym sensie wie o tym, że ona się musi wystawić. To znaczy, że ona jest tak naprawdę w pewnym sensie musi być do końca wierna, lojalna w stosunku do swoich czytelników, tych, którzy sympatyzują z nią, którzy się przyjaźnią. To jest, ta szczodrość jest wieloraka, muszę powiedzieć. I ta szczodrość również dotyczy wielu poetów. Ona na przykład odpisuje na listy. To jest inna forma szczodrości. To nie jest tak, jeżeli ktoś jej, na przykład, jeżeli ja jej wysyłam, a to jest oczywiste, bo sobie wysyłamy nawzajem tomiki wiersze, bo jesteśmy naturalnymi korespondentami w tej sprawie. Ja wyślę do Julii tomik, to wiem o tym, że ona zadzwoni za kilka dni i na przykład powie, słuchaj, podoba mi się najbardziej ten i tamten. I to znaczy nie dość, że odpowie, to jeszcze wskaże dokładnie, zaryzykuje, powie, który wiersz jej się najbardziej podoba, który uważa za słuszny. I wydaje mi się, że w tej książce widać bardzo wyraźnie tą taką postawę, że ona chce po prostu, pewnie państwo się spotkali na spotkaniach autorskich z różnymi poetami, kiedy się zada pytanie, co pan przez to rozumie, to jedni tłumaczą bardzo cierpliwie, a inni mówią, co miałem do powiedzenia, to powiedział. Teraz proszę się wyrabiać, prawda? Proszę to rozumieć. To świadczy o takiej podwójnej postawie. Ta Julia chce tłumaczyć, to znaczy ona uważa, że ma jakiś obowiązek wobec ludzi i chce ten obowiązek spełnić do końca. Tę postawę widać. No, skoro się zdecydowała, no to te konsekwencje, to już nie ma miejsca na grę tak do końca. Jest miejsce oczywiście na dyskrecję, na taką granicę przyzwoitości w wyznawaniu samego siebie. No to jest tylko tyle, cała granica. No ale to jest jej opór. Już taki przed obnażaniem się w sytuacjach, w których no, tak się teraz wszyscy obrażają bardzo, bardzo chętnie. No jeszcze jest jedna sytuacja wyjątkowa. Już dopuszczam do głosu Michała Rusinka, tylko powiem, że jeszcze tak machnął ręką. Dobrze, poczeka. Jeszcze jest taka sytuacja wyjątkowa w kontekście tej książki, że no, dzięki tej książce, panie Jarku, jedyna osoba nominowana do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej ma swoje, no by tak rzec, opracowanie. No oczywiście jest to inna kategoria niż bryk czy opracowanie. No niemniej po przeczytaniu tej książki sporo dowiadujemy się o nominowanej. Jeszcze dojdą dzienniki wydane w WL-u. Właśnie. Przecież, też będą tak, prezentowane. Tak. Teraz Michał Rusinek i za moment pani prezes. Się tylko skojarzyły dwie rzeczy, o których Jarku mówiłeś, mianowicie pani Wisława kiedyś miała taką historię, że dostała list od człowieka, który się przedstawił jako strażak z Teksasu i powiedział, że on napisał, że on właściwie nigdy nie czytał wierszy, bo w ogóle strażacy jego zdaniem rzadko czytają wiersze, ale kiedyś przypadkowo natrafił na jej jakiś wiersz, a potem zapomniał. Amerykańscy. Oczywiście. Potem sobie gdzieś sprawił książkę, przeczytał tę książkę i tylko chciał jej napisać jedno zdanie, mianowicie ja, napisał coś takiego, przez całe życie coś sobie tam myślałem, ale nie wiedziałem, jak to powiedzieć, u pani to przeczytałem. Czyli to jest to mniej więcej to samo. Natomiast druga rzecz, o której wspomniałeś, która też łączy obie panie, obie damy, to kwestia tej cierpliwości w tłumaczeniu. Tutaj w książce Czarna Piosenka jest taki wiersz ostatni pod tytułem Niedziela w szkole, który wywołał, można powiedzieć, no burzę to za dużo powiedziane, ale po publikacji tego wiersza napisał do niej jakiś nauczyciel z Rzeszowszczyzny z pretensjami, że ten wiersz jest za trudny i że nie wolno pisać poetom takich wierszy. I ona potraktowała to bardzo poważnie. Po pierwsze mu odpisała, a po drugie zamilkła na długi czas. I tak naprawdę, tak. I sama zresztą o tym wspominała, że od tej pory doszła do wniosku, że wiersze zawsze, jak ona to mówiła, muszą być o czymś. No i to tak. Musi być wyrazisty, muszą być wyrazisty temat. I pamiętam też, jak z nią się rozmawiało, oczywiście bardzo rzadko się z nią udawało rozmawiać o poezji, ale jak na przykład ktoś powiedział, że tak, słuchaj Wisławo, ja nie rozumiem czegoś tam, to ona mówi, ojej, to może ja to napisałam zbyt trudnym językiem, ja to muszę się zastanowić jeszcze, jak to jest. Tak, ale to jest bardzo ważne, to, że wiersz musi być o czymś, bo Julia tak samo pyta, mówi, że pyta każdego swojego wiersza, o czym ty jesteś tak naprawdę. Jeżeli nie jest o czymś, to jakoś go oddala, odsuwa, szuka, czy można by go lepiej powiedzieć. No to jest taka właśnie potrzeba też komunikatywności. Zresztą to jest bardzo piękny ten u Wisławy Szymborskiej o czytaniu niewidomym. Ten wiersz, w którym ona się czuje odpowiedzialna za te obrazy, za skojarzenia, które, za to, że po prostu nie jest w stanie, że przez moment traci grunt pod nogami, bo nie bardzo wie, jaki jest odbiór tych obrazów, które on nazwała. Czy te słowa są również dla nich, czy adekwatne ich poznawanie. Ta metafora jest głównie wizualna dla kogoś, kto nie zna tego. Ale to ten wiersz temu poświęcony właśnie, temu przerażeniu, że może nie zostać zrozumiana, że nagle ma przed sobą grupę i mówi o tej uprzejmości. To znaczy ta uprzejmość nagle, ta postawa ludzi w stosunku do siebie jest też taką lekcją dla niej samej. Także no, cudowne poetki, cudowni poeci nasi tego czasu. Mój Boże, żyjemy w tym czasie, kiedy są tacy wspaniali. Wisława Szymborska jest poprzez swoją poezję nagroda. Julia Hartwig, chodźmy na spotkania z nią, ponieważ ona cudownie po prostu opowiada o swoich wierszach, śmieje się, jest dowcipna, żartobliwa i jest w cudownej też formie fizycznej, co mnie szalenie cieszy. Właśnie chodziliśmy po rynku krakowskim i popijaliśmy sobie tu i ówdzie. Dobrze, i jeszcze jest tomik Jarosława Mikołajewskiego, Wyręka, o bardzo dziwnym tytule, PL opublikował, proszę rozejrzeć się, w którym dokładnie punkcie mamy pana szukać, tej wielkiej hali cudownej? Oj, przy stoisku, to będzie w niedzielę, siedzimy znowu z Julią Hartwig i przy stoisku wydawnictwa literackiego i podpisujemy razem, z tym, że ja podpisuję tomik wierszy, Wyręka, a Julia podpisuje dzienniki, też wydane w WL-u. No więc to. A rozmowy? W niedzielę. A rozmowy w sobotę o godzinie 12. A5. A5, tak, tak, tak. Mieliśmy już. Od dzisiaj tomik Wyręka w każdym razie jest w księgarniach. Powinien być. No. No, wszystkie te, które na targi przyjeżdżają, już w zasadzie powinny być dostępne, tak, pani prezes? Teraz dopuszczamy panią do głosu. Ja nie odpowiadam za księgarnię, natomiast zapraszam na targi. No, ale wie coś pani prezes na ten Na targach temat. Można nie tylko kupić książkę z rabatem, ponieważ taka jest też idea targów, ale można właśnie spotkać się z autorem, porozmawiać z nim, uzyskać autograf, a jak już wszyscy słyszeliśmy, to jest bardzo ważne, żeby mieć rozmówcę, żeby móc porozmawiać z odbiorcą, dowiedzieć się, co on myśli, jak on to odbiera, jak on to czuje. A propos, pan Michał podpisuje też coś na tych targach? Ja podpisuję, tak, w niedzielę, ale szczerze mówiąc, ja tak żyję galą, że nawet nie pamiętam, gdzie i co podpisuję, mam zapisane. Zapraszam w niedzielę na pewno od 12, ale także i zapraszam przede wszystkim zapraszam na stoisko Fundacji Wisławy Szymborskiej, gdzie będzie można dostać także i książki, o których, jeśli mogę jeszcze zarekomendować jakieś książki. Bardzo prosimy, oczywiście. Książki dwojga naszych laureatów pierwszej nagrody, to znaczy poprzedniej edycji Nagrody Wisławy Szymborskiej, czyli Krystyny Dąbrowskiej, Czas i Przysłona i Łukasza Jarosza, Świat Rzeczywisty, obie te książki wydało wydawnictwo Znak, ale będą one podpisywane również w niedzielę o bodajże 12. Teraz sobie uświadomiłem, że nie pamiętam, ale to wszystko jest do znalezienia. Ale to wszystko jest do znalezienia w internecie, a co więcej, można pobrać aplikację z naszej strony mobilną i przypomnij nam telefon, że o, za 15 minut to już miałam być na hali Wisła Stoisku Fundacji. Fundacji na przykład, albo coś innego się gdzieś dzieje. Cały przewodnik, mapka poruszania się po tak naprawdę nieskomplikowanym obiekcie. On ma bardzo prostą logistycznie konstrukcję właśnie po to, żeby się nie plątać, jak ja zawsze mówię, jak mrówka w labiryncie. A ja mam trudności takie znajdywania się we właściwym miejscu i odnajdywania drogi i trasy. I to jest naprawdę obiekt, w którym nie da się zagubić. Wszystko jest jasne, proste, oczywiste. On jest bardzo przyjazny. A taka aplikacja ułatwi życie, ale poza tym są mapki na targach, jest katalog, strona internetowa, bardzo przyjaźnie zrobiona, można wyszukać po nazwisku, z kim się chce zobaczyć, albo według godziny, według najrozmaitszych kluczy. Staramy się, żeby wszystko ułatwić, uprzyjemnić, żeby czytelnicy chcieli przyjść na targi. Nawet jest specjalny autobus, który spod dworca głównego zawozi wprost pod halę. Taki autobus płatny? Autobus jest płatny, kosztuje 4 zł. Jest to autobus ekspresowy spod dworca pod halę. Dworzec autobusowy w Krakowie pod halę. Dworzec PKP jest w tym samym miejscu, co dworzec autobusowy, można tak powiedzieć. No to wszystkie informacje odsyłam do internetu. Myślę, że to jest piękne, że nowa technologia i narzędzia pomagają w tym tradycyjnym, bo ja czytałam niedawno takie opracowanie, może nie do końca statystyczne, ale analizę, co się dzieje w mediach społecznościowych i jak się do tego mają książki. I to dla mnie było bardzo takie pozytywne i budujące, że na Facebookach i tego typu portalach rozmawia się o książkach. Że ludzie się dzielą wrażeniami ze świeżo przeczytanej książki, albo wyrażają opinię, że ojej, wyjdzie trzeci tom, wyjdzie nowy tomik poezji, czekają na to i dzielą się tymi wątpliwościami, radościami, oczekiwaniami z innym. Tak, są to plotkarskie portale rozmaite, są najrozmaitsze, ale jeżeli plotkujemy o książkach, to myślę, że jest fajnie. Takie piękne są portale książek dla dzieci, literatury dla dzieci i młodzieży. Cudowne zupełnie, tak. Gdzie sobie tam naprawdę walczą po prostu o swoje tytuły. Rekomendują z całym sercem. Naprawdę, ja dopiero niedawno zajrzałem do takiego portalu książek literatury dla dzieci właśnie. I to jest niezwykłe zupełnie. To są grupy ludzi, którzy się doskonale znają. Jak gdyby się przyjaźniły. Potem ja rozmawiałem ostatnio z taką grupką i mówili, że po prostu się w ogóle nie znają. Natomiast znają się po tych ich, nie wiem, co się nazywa, to ich imię. Ponikach. Znają się po nikach. No, myśmy zaryzykowali, w tym roku będziemy mieć na targach książki Zjazd Blogerów. Pod warunki... Wirtualny czy realny? Realny, w realu, przepraszam, w realu. Zjazd wirtualny. Będzie w realu. Oczywiście blogerów piszących o książkach, a nie blogerów w ogóle. No i są to bardzo... To może być bardzo niebezpieczne, ponieważ wszystko, co zauważą, dobre, niedobre, co się spodoba, nie spodoba, natychmiast pójdzie w świat. Więc troszkę takie chyba ryzyko podjęte. W dużej mierze krytyka literacka się, jeśli nie przeniosła całkowicie w tę blogosferę, to w każdym razie bardzo się mocno w niej zakorzeniła. Wiem, że teraz wydawcy bardzo chętnie wysyłają nie tylko do gazet, do mediów, do dziennikarzy jako takich nowości, ale przede wszystkim jeszcze takie elektroniczne wersje książek wysyłają właśnie blogerom. Oczywiście, wiedząc, szybciej, jaka to jest siła. Szybsza reakcja, siła jest ogromna. Targi książki, które są wydarzeniem raz w roku, mają nagle 17 tysięcy fanów na Facebooku. To jest jednak potęga. No, ja bym była ostrożna, kiedy tak myślimy o tych blogerach, bo jednak deprofesjonalizacja tutaj no, wiesz, następuje. To czasami są profesjonalni. No, jeżeli są profesjonalni, to okej. Okay. A jeżeli są domorośli, no to super, że czytali, że chce im się pisać, ale nie nazywajmy ich krytykami. No to może być ewentualnie takie forum wymiany zdań. Tak. Ale proszę państwa, mamy bardzo niewiele czasu. Ale tak wszystkim. Książki są też wspaniałe, piękne i bardzo mądre. I są książki, przepraszam, beznadziejne, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Oczywiście, no, z całym światem. Tyle, tak że, jest, tak, tyle tak. że w internecie każdy może napisać, co mu się podoba. Tak, a kiedy pani prezes mnie odesłała do aplikacji, to ja w tym samym momencie chciałam zapytać, no właśnie, czy jest jakiś folder? Czyli ja się przeniosłam do XIX wieku. Też jest drukowany informator, oczywiście. No, proszę państwa, bo obawiam się, że nie zdążymy, a już za 11 minut druga jest. Szybciutko zleciało, prawda? A tak wszyscy narzekali, że poszliby spać, nie? Nie. Nie narzekali, pan Jarek, nie, absolutnie. Otóż jedna nagroda już została wręczona właśnie wczoraj. Taka ważna nagroda w tych dniach. To nagroda imienia Jana Długosza. Po raz który, pani prezes? Po raz 17. Targi 18, nagroda po raz 17. Parę godzin temu w Teatrze Słowackim został ogłoszony werdykt jury. W tym roku nagrodę otrzymał profesor Grzegorz Niziołek za książkę pod tytułem Polski Teatr Zagłady. Tytuł książki jest trochę mylący, ponieważ tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o teatr. I myślę, że głównie z tego względu otrzymał nagrodę, że książka jest, traktuje o szerszym widzeniu. Owszem, traktuje również teatru i to takiego teatru od czasu Osterwy aż do dzisiaj. Ale poprzez teatr, który pokazuje rzeczywistość, wyłania się ogromny problem przemilczania, problem zamiatania pod dywan, pod sukno, pod cokolwiek chcemy, problemu trudnego sąsiedztwa, spraw polsko-żydowskich. I to jest książka, która dotyka teatru i go nie dotyka. Ja nie umiem tego tak pięknie powiedzieć, jak profesor Ryszard Nycz w swojej laudacji. A może się posłużę takim jednym zdaniem, chociaż z tej laudacji. Polski Teatr Zagłady należy bowiem do tych rzadkich jeszcze, a bardzo potrzebnych książek, które rozbrajają miny polskiej pamięci i historii, oczyszczają pole teraźniejszości, zalegających w niej niewybuchów i toksycznych skażeń przeszłości. Czyli po prostu przyznajemy się do tych trupów schowanych w szafie przysłowiowych. No i co? No i książka również będzie do nabycia na targach i spotkanie z panem profesorem również. To jest nagroda, którą od 17 lat wręczamy autorowi dzieła z dziedziny humanistyki. Warunków jest kilka, to musi być polski autor. Książka napisana po polsku i wydana w Polsce w roku poprzedzającym przyznanie, czyli to jest nagroda za rok 13. No i nie może, bo to musi być nowa książka, to nie może być żadne powtórzenie, nawet rozszerzona wersja i nie może być więcej jak dwóch współautorów, czyli wszelkiego rodzaju opracowania encyklopedyczne odpadają. Ja bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że pan profesor Grzegorz Niziołek otrzymał tę nagrodę. No, książka była szeroko komentowana i w środowisku, że tak powiem, już rozpoznana. No i dobrze, że dzięki tej nagrodzie może wyjdzie poza te ramy środowiska. I dziękuję za tę uwagę, że to nie tylko o teatrze, ale o mam tym, nadzieję, że to jest też metafora. Mam nadzieję, że wyjdzie. W tym roku Empik się zobowiązał również do pomocy w kampanii promującej. To są trudne książki. Nie oszukujmy się, że to jest książka do poduszki albo do pociągu, ale to są książki, które poszerzają horyzonty i mottem przewodnim tegorocznej edycji targów jest zdanie profesora Tadeusza Gadacza. Myślenie zaczyna się od czytania i to są książki do myślenia. Bardzo dziękuję za te informacje i rekomendacje zarazem, pani prezes Grażyna Grabowska. I jeszcze przypomnijmy, zwracam się do prezesa Michała Rusinka, przypomnijmy, jaki ma charakter nagroda z kolei imienia pani Wisławy Szymborskiej. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej została ustanowiona 2 lata temu. przez tak naprawdę fundację, to znaczy to nie Wisława Szymborska wskazała, jaka to ma być nagroda, tylko to my samowolnie, zarząd fundacji, postanowiliśmy, że to będzie nagroda dla najważniejszej książki poetyckiej wydanej także w poprzedzającym roku, czy w tym przypadku w roku 2013. Chcemy, żeby ona była międzynarodowa, natomiast jurorzy narzekają na regulamin, narzekali, więc ten regulamin od przyszłego roku zmieniliśmy na tyle, żeby była większa szansa nominowania książki, owszem, wydanej po polsku, ale przetłumaczonej z innego języka. Książki poetyckiej oczywiście. No cóż, przecieków żadnych, w związku z tym potulnie czekamy do jutrzejszego wieczoru. Nie ma żadnych przecieków, ponieważ jurorzy jeszcze się nie zebrali. Jeszcze tak naprawdę. Jakby internet nie istniał, tak? Skoro no była nie, ale mowa to jest tradycyjnie, oni się spotykają. Nie ma takiej możliwości. No może sobie coś kiedyś wymieniają. Kiedyś w przyszłości będziemy tak... Ale szczerze mówiąc, sami jurorzy, bo zastanawialiśmy, pytaliśmy jurorów, czy na przykład nie chcieliby pierwszego spotkania robić takiego wirtualnego, ale oni powiedzieli, że nie. Że tak naprawdę to o tym trzeba usiąść i pogadać. Bo dokładnie, jestem na każdych obradach jury Długosza. To nie jest tak, że jakieś głosowania, karteczki, ręka w górę. Nie. To są długie rozmowy, opowieści o książce, ocena książki. I w pewnym momencie, przy którymś takim posiedzeniu jest wyłoniona ta jedna, jedyna. To nie ma nic wspólnego z krótkim spotkaniem telefon. To numer 5, dobrze przechodzi numer 5. No dobrze, to był oczywiście żart, więc wycofuję. Jakieś jedno zdanie jeszcze od pana Jarka Mikołajewskiego, bo za minutkę kończymy. Przepraszam za słowo jakieś, no ale nie mam teraz pomysłu na pytanie. Przesłanie. Chcę się z panem jakoś ładnie właśnie pożegnać. Najbardziej. No nie, proszę mi tutaj nie żartować z mojego ulubionego poety. Tak go kochamy, że możemy żartować nawet. Okay. To nie jest tak, ale nie. Gdybym miał powiedzieć na koniec jedno zdanie, to rzeczywiście powiem tak, że kiedy dzisiaj szedłem rynkiem krakowskim i oglądałem sobie książki, to wszystkie książki wynotowałem, które chciałbym kupić. Wszystkie zamierzam kupić jutro na targach, ale kupię tylko te, które będą skojarzone z autorami obecnymi, ponieważ od dzieciństwa pamiętam ogromną radość posiadania książek z podpisem, z wpisem jakiegoś tam autora. I taki jest dla mnie smak targów. W związku z tym będę po prostu jutro, poza tymi godzinami, kiedy będę sam podpisywał, będę jak szczeniak chodził od jednego stoiska do drugiego i będę zbierał autografy. Cieszę się ogromnie. To jest też, myślę, ważna funkcja targów, że przychodzą czytelnicy i mogą zobaczyć autora z bliska, bądź aktora czytającego, że to jest to spotkanie. To jest coś, czego nam internet nie zastąpi nigdy. Proszę państwa, ja tutaj podpowiadałam panu Marcinowi Kociębie, który nas realizuje, że proszę o ostatni utwór, mianowicie tak, chyba musimy już wystartować, ostatni na płytce, którą przygotował z kolei Wojtek Dorosz, bo jest tam muzyka, jest to maleńki fragment prapremierowej prezentacji muzyki do ksiąg Jakubowych, które no kiedyś będą zaprezentowane w Trójce w wersji dźwiękowej. Michale, czy możesz mi pomóc pożegnać się z państwem? Nie dam rady. Bardzo serdecznie się żegnamy z państwem. Goście. I pani Grażyna Grabowska się żegna, podejrzewam. Nie wiem, dlaczego ja mam żegnać. Może nie żegnajmy się, tylko się umówmy na spotkanie. Przede wszystkim zapraszamy na targi. Na spotkaniach przygotowanych przez Festiwal Konradowski, na targach. Po prostu spotykajmy się. Grażyna Grabowska, pani prezes, Jarosław Mikołajewski, poeta, prezes Michał Rusinek, ja jestem Barbara Marcinik w Warszawie, Grażyna Oczkowska, wspomniany Wojciech Dorosz. Wszystkiego dobrego. No może przez chwilkę jeszcze z Michał Zygmunt, Nina Nu, muzyka do ksiąg Jakubowych, które przygotowują się w Trójce. Ksiąg Jakubowych oczywiście Olgi Tokarczuk, która jest na targach. Jest w Krakowie. Ale przypominam o 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta. Tak jest, 29. I będzie piękne słuchowisko w Trójce. jeszcze na moment, bo no,